Nou, dat belooft wat. Maar ja, dus er komt dus nog weer een andere uitzending, maar we weten nog niet wanneer. Dus als je wil weten wanneer de volgende uitzending is, dan kun je het beste gewoon blijven luisteren naar Radio Potterpoel. Want dan hoor je dat vanzelf. Lopen we nu de kerk in. Oh, een enorme herrie.